رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا فرسي يا عشر يا مقرب يا رسول الله بچری سے کئی بھائیوں نگاہ کی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی خوب خوب برکتیں لوٹیے کہ لاپرواہ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انگلی سے زمین پر کچھ لکھتے ہوئے یا ہاتھ روکتے ہوئے یا دوسروں کو دیکھتے ہوئے کہ نعرے لگاتے ہوئے آپ سنیں گے تو اس کی برکتوں سے محروم رہنے کا اندیشہ ہے. نیچے نیچے سمے بھائیوں آپ مجھے قدر رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں ایک حبشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ شہادت میں دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت گناہ کی ہے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. رحمت عالم کے رضی اللہ علیہ وسلم آئے آدم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا قبول ہو جائے گی. اس نے صرف استفسار کیا آقا کیا جب میں گناہ کرتا تھا مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا تھا؟ تو میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہاں دیکھتا ہوں. یہ سنتے ہی اس حبشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ سرد دلے پر درد کھینچی اور ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی جو فضا کی پہرائیوں میں گم ہو گئی اور وہ زمین سے گرا اور تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سبھی بھائیوں سنو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ترجمہ ایک انجل ایمان تو کیا حال ہوگا کیا نہ جانا کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. اے بے نمازیوں اے نمازوں کے آسان ہوٹلوں میں سفر کرنے والوں رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں لوگوں سے چھپ چھپ کر رمضان کے دنوں میں کھانے پینے والوں ایسے چھپ کر شرابیں پینے والوں ایسے چھپ چھپ کر بے حیائی کے کام کرنے والوں اے چھپ چھپ کر ڈکیتیاں کرنے والوں اے چھپ چھپ کر جیل کرنے والوں اے چھپ چھپ کر ملاوٹ والا مال دینے والوں یہ کیوں ہوتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی بے مروتی کی بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مگر بندہ پھر بھی جتائی کے ساتھ جرم کر رہا ہے. وہ حبشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غیرت مند تھے کتنی عاجزی تھی کتنی انکساری تھی خوف خدا کس قدر انہوں نے پایا کہ یوں ہی انہیں احساس پیدا ہوا کہ میں نے جو گناہ کیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا تھا. اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور خوف خدا سے انہوں نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. اے کاش ہمیں بھی گناہ کرتے وقت یہ احساس ہو جاتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی لمحے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی. ارے وہ باریک ذرات کہ جو خرد بین سے بھی نظر نہ آ سکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. سورۃ النساء میں ارشاد ہے بات بے شک اللہ عز و جل ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اے کاش ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جاتی کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. اے کاش ہماری بھی شروع ہی سے اسی طرح تربیت ہوتی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جس طرح ایک ولی کامل سیدنا سہل تسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی تھی, چنانچہ سیدنا شیخ سہل تسری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 3 سال کی تھی تو میں نے اپنے مامو جان سیدنا محمد بن صباح رحمت اللہ علیہ کو جبکہ وہ نماز پڑھتے دیکھتا رہتا تھا. ایک بار انہوں نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے تو اس خدا کو جس نے تجھے پیدا کیا یاد نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا مامو جان میں کس طرح یاد کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تو رات کو سونے لگے تو 3 بار یوں کہا کر اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چنانچہ کئی راتیں میں نے یہی کیا کہ جب بھی سونے لگتا تو 3 بار کہتا اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کچھ دن کے بعد میرے مامو جان نے مجھ سے فرمایا کہ سر اب رات کو روتے وقت یہی کلمات 11 بار کہا تھا. اب میں نے 11 بار کہنے شروع کر دیے اور میرے دل میں اس ذکر کی ان کلمات کی حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو گئی. ایسا کرتے کرتے 1 سال گزر گیا, اب میری عمر ہوگی 4 سال. تو مامو جان نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا جو کچھ میں نے تم کو بتایا ہے اس کو اپنی ساری زندگی یاد رکھو. تو میں یہی ذکر روزانہ کرتا رہا یہاں تک کہ میرے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس گئی کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر ایک دن میرے مامو جان نے مجھ سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو ہرگز اس کی نافرمانی نہ کرے. خبردار اے ملے ہرگز نہ مت کرنا کیونکہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد مجھے معلم کے سپرد کر دیا گیا کہ میں پڑھ لوں, لیکن میرا دل مدرسے میں لگتا نہیں تھا تو میں نے درخواست کی کہ مجھے صرف 1 گھنٹہ مدرسے میں بھیجا جائے. چنانچہ درخواست منظور کر لی گئی. الحمدللہ 7 سال کی عمر میں نے قرآن پاک ختم کر لیا. جب میری عمر 10 برس کی ہوئی تو میرا معمول یہ تھا کہ میں روزانہ روزہ رکھا تھا اور جو کی روٹی کھا لیتا. 12 سال کی عمر اس طرح میری ہو گئی. اب 13 سال جب شروع ہوا تو مجھے شرعی مسئلہ درپیش ہوا جو بہت مشکل تھا, اس کے حل کے لیے میں بدلے گیا. وہاں کے تمام علماء سے میں نے دریافت کیا مگر میری تشفی نہیں ہوئی. پھر مجھے پتا چلا کہ آبادان میں ایک عالم متبع ہے, بہت بڑے عالم ہے, چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا. جب میں ان کی صحبت میں رہا پھر میں اپنے وطن پر واپس آ گیا. یہاں میں نے ایک درہم کے جو خریدے. افطار کے وقت دو کی روٹی بغیر سالن کے کھا لیا کرتا اور سال بھر کے لیے ایک درہم کے جو کافی ہو جاتے. پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب تین تین دن کے بعد ایک بار کھایا کروں گا. چنانچہ اب میں اس کا بھی عادی ہو گیا اور اس کی طاقت پیدا ہو گئی. تو پھر پانچ دن کا پکا شروع کیا, پھر سات دن بھوکا رہنا شروع کیا. یہاں تک کہ میں نے میرے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی کہ پچیس دن میں ایک بار کھاتا اور بیس سال کی عمر تک میری یہی عادت رہی کہ میرے پچیس دن تک روزانہ بھوکا رہتا اور رات بیداری کرتا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ مامو جان کی شفقت, تین سال کے بچے کو یہ ورد سکھا دیا کہ بیٹے وقت سوتے وقت تین بار کہہ دیا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کلمے کی ورد, اس کلمے کلمات کا ورد جو ہے اس نے اس تین سال کے بچے کو ولایت کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا دیا. اور آج یہ سیدنا سہل سستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ولی اللہ ہے اور بڑے عاشق رسول اور عاشق اہل بیت تھے. تو بہرحال میرے نیچے نیچے اور پیارے پیارے بھائی بھائی اور مجھے پتے میں لے کر سننے والی بھائی بہنوں, آپ نے دیکھا کہ ایک بچے نے جب اپنے ذہن میں یہ بات لکھا دی کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تین سال کی عمر میں جب یہ بات بیٹھ گئی یہ بچہ آگے چل کر آسمان ولایت پر بیٹھا, آپ کا بن کر چمکا اور لاکھوں پچھلے گانے ہدایت ان سے ہدایت کا نور پا لے اور آج بھی ان کا نام عقیدت احترام سے لیا جاتا ہے. تو ایسا ہمارے اندر بھی خود خدا پیدا ہو جاتا, ایسا ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے راسخ ہو جاتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ ذہن بن جائے گا تو پھر گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آیا کرے گی. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا, آگے جا میں اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے نہیں بچا پاتا, کوئی حل بتا دیجئے کہ میں بدنگاہی سے بچوں. اے گناہوں کے مرض کا علاج چاہنے والے, اے اپنی نگاہوں کو حرام سے پر کرنے والے, اگر اس کا درد ہے کہ نگاہیں حرام سے پر نہ ہوا کرے, ان نگاہوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بھائی جب تو بدنگاہی کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اپنے ذہن میں بات یاد کر لے کہ میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں میری اس بے حیائی کی حرکت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے میرا اللہ مجھے زیادہ دیکھ رہا ہے. واقعی میرے نیچے بھی دوست بھائیوں, کسی افسر کے سامنے بندہ جاتا ہے سنبھلتا جاتا ہے, یا کسی پیر کے سامنے جاتا سنبھلتا جاتا, کسی بزرگ کے سامنے جاتا تو سنبھلتا جاتا ہے, سگریٹ بھی پیچھے چلتا ہوتا ہے, اس کے سامنے سنبھل کر بولتا ہے, خوشبو اور حضور سے بات کرتا ہے, آپ جناب سے عرض کرتا ہے تو تلاش نہیں کرتا. تو ایک بزرگ سے تو اتنا ڈرتا ہے بندہ, اتنی احتیاط کرتا ہے ان کے سامنے کہ یہ بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ سگریٹ پیتا ہوا نہ دیکھ لے, یہ مجھے کہیں گاڑی میں بتا ہوا نہ دیکھ لے, یہ کہیں مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے. بزرگ آ رہے ہیں تاش کھیلا جا رہا, تاش کی گدری چھپا دی جاتی ہے, اس بزرگ کا اتنا احساس ہے تو جو سارے بزرگوں کا باپ مولا ہے, جو سارے بزرگوں کو پیدا کرنے والا ہے, جس کے در سے بزرگی ملتی ہے اس پروردگار جل جلالہ سے آخر تو نہیں شرما رہے, آخر وہ دیکھ رہا ہے. یہ ایمان ہونے کے باوجود اے نادان بندے تم گناہ کیوں کرتے ہو؟ ذرا اپنے آپ کو احساس ہوگا واقعی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجا اشارہ فرمایا کہ بدنگاہی سے بچنے کی یہ بہترین تدبیر ہے کہ جب بدنگاہی سے جیت جائے تو بندہ اس بات کو خیال کرے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور میرا یہ دیکھنا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو واقعی ہمارا چہرہ ہمارا دماغ اگر پارسی والا ہے, ہم اگر مدنی بائی کریں گے تو ہرگز ہمیں یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ ہمارا کوئی ساتھی اس پر آگاہ ہو جائے, ہمارے ساتھی کو پتا چل جائے کہ میرا یہ جو پارسا ساتھی ہے ایمان داری والا دلفان والا ساتھی ہے یہ مدنی بائی کرے, یہ کسی کو گھر رہا ہے, یہ کسی بیٹی لڑکے کو بدنیتی سے دیکھ رہا ہے, یہ کسی عورت سے بدنیگاہی کر رہا ہے, ہم ہرگز نہیں چاہیں کہ ہمارے ساتھی کو پتا چلے. صرف ساتھی سے اتنا ڈر, ساتھی نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ دوزخ میں جا سکتا ہے, پھر بھی اس سے ڈر ہے, لیکن افسوس اللہ سے ڈر نہیں, بندے سے ڈرنے والے ذرا کام کھول کر سن لو. حدیث میں بات کیا آتا ہے کہ جو اپنی نظر کو اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے دور کرتے ہیں, جو اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے دور کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری چاہیے. اے سننے والے دیکھنے والے, رکھا پاؤں کو رقص دیکھنے والے, لوگوں کے سنے ہوئے فکر دیکھنے والے, چڈیاں پہن کر جو لوگ فٹبال کھیلتے ہیں یا گیند کھیلتے ہیں ان کو دیکھنے والے, کیا کرو گے اس طرح کے حرام سے دور کرتے رہے؟ اگر جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی گئی تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو توبہ کر لو ان مودی والوں سے, توبہ کر لو ایسے بے پردگی والے کھیل دیکھنے بلکہ کھیلنے سے بھی, کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آنکھوں میں آگ بھر دی جائے. اور پھر برداشت کرو, ہاں ایک درد کا درد اگر آنکھوں میں پڑ جاؤ تو دل ملا سکتے ہو, اگر اس کے پاس سے نرد کا درد ہوتا ہوا آنکھوں میں آگ پہنچے تو تگنی کا ناچ بتا دیتا ہے. تو وہ جہنم کی آگ جس کی تپش کا یہ عالم ہو کہ جبریل امین بار بار میں تم لا لی صلی اللہ علیہ وسلم کرے یا رسول اللہ اپنی عزت کی قسم, اگر جہنم کو سی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے ساری مخلوق ہو جائے. ایسی خوفناک آگ جس کی آنکھوں میں بھر دی جائے گی اس کا تو کیا حال ہوگا. تو میرے پیچھے پیچھے سبھی بھائیو, اللہ تعالیٰ سے شرما کر گناہ چھوڑ دینا چاہیے. پیاری پیاری اسلامی بہنوں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس تکبر سے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا چاہیے, کہ اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے. حدیث قدسی میں کیا ہوا, حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ زبان پہ رحمت آتا نیام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو مگر انصاف خدا رحمان اجدر جلتا ہو. چنانچہ حدیث قدسی میں ہے جنت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب ان کو گناہ کا خیال آئے تو وہ میری عظمت کو یاد کر کے شرمائے اور گناہ پہ باز رہے, کہ جب فلم دیکھنے کا اضافہ ہو جائے اللہ کی عظمت کو یاد کر کے کہ مجھے رب دے رہا ہے بات آ جانا چاہیے. جب چوری کرنے کو جیتا ہے تو فوراً تصور آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بات آ جانا چاہیے. جب بد نگاہی کو جیتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا کسی کو محسوس نہیں ہو رہا میرے کام بھائی کا سکہ برابر جمع رہے گا یہ سوچ کر بات آ جانا چاہیے. ملاوٹ والا مان دے رہا ہوں جہاں سے نہیں پتا مگر میرا سب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سوچ کر بات آنے والے تو وہ مبارک ہو کہ اللہ تمہارے والا تعالیٰ اپنے لانو دانا دیا سب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانوں کے ترجمان سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ جنت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب ان کو گناہ کا معصوم لڑکا نافرمانی کا خیال آئے تو وہ میری یعنی ناقرمانی سے باز رہے. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.

تو علم ہوگا تو معرفت حاصل ہوگی تو ڈر بھی لگے گا. تو اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے اتنا بڑی ماحول میں رہتے ہیں کہ اس طرح بھی ہمیں علوم حاصل ہوں گے اور اس طرح ہم گناہوں سے بچ پائیں گے. تو میرے نیچے نیچے اور چارے بڑے بھائی بھائیوں اور مجھے رکھتے میرے سے سننے والی بھائی بہنوں, آج کے لاہور کے آخری اجتماع کی آخری نشست کا یہ پروگرام لے کر جائیے اور اپنے دہوں میں پاس کر لیجیے, اپنے دلوں پر موہ لگا لیجیے, گرے میں باندھ لیجیے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جب بے پردگی کرنے لگو اسلام لے لو تو ذہن میں یہ لے لو کہ اللہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے اور میری یہ حالت اللہ تعالیٰ کو تکنا پسند ہے. ایک منظر یہی ملے گا کہ ایک عورت دانوں میں لٹکی ہوئی ہے, جناب اس کا کھول رہا ہے, آپ کی خدمت کشکت میں ادا کیا گیا کہ یہ عورت اپنے بال پروردے کو نہیں چاہتی تھی, جو اپنے شوہر کے پیچھے, اپنے بھائی کے پیچھے, اپنے باپ کے پیچھے اسکوٹر پر دے رہی ہو, پیچھے چھٹیاں لے رہی ہے, لوگوں کے سامنے ہمارے پاس آئی ہوتے اس عذاب کو یاد کر لو کہ کہیں یہ عذاب ہو گیا برداشت نہیں ہو سکے گا. ایک عورت کو دیکھا اس کا جسم آپ کی پہلی سے کاٹا جا رہا تھا, حلف کیا گیا یہ اپنا جسم و دیگر غیر مردے کو بچھاتی تھی. تو میری اسلامی بہنوں کے مسئلے کو سن لے, پابندی پردے کی پابندی کرے. آج کل کے یہ جاہل نظر دوڑے فلاور چادرے, رنگین چادرے, اٹریکٹیو چادرے, اس سے شہوت کو نبی چہری کی ملتی ہے اس طرح کے کپڑوں سے, بلکہ خیمہ نما برقع موٹے بدے کے پڑے گا جس سے کسی قسم کی جازبیت ہے اس کو نبا نہیں برقع جاتا ہے, تو اس میں پتہ نہ چلے اندر بوڑھی عورت ہے یا جوان عورت ہے. ایسا ایسا ہوتا ہے بیٹوں کو حقیقی معنوں میں پردہ نصیب ہو جاتا اور اسلامی بھائیوں کو بھی کہا کھول کر سن لو. تو میرے پیارے پیارے بھائی بھائیوں اور جن جن پر آپ کی حکومت ہے حاکم ہے, بیٹی پر حاکم ہے, بیوی پر حاکم ہے, جن جن پر حاکم ہے ان کو شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ پردہ ناطے کیجیے گا پھنس جاؤ گے ورنہ پھنس جاؤ. ہاں چھوٹے بچے اپنی ماں بہنوں کو پردہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ وہ آپ کو پاکستانی کے ماحولی آفیسر بول دے ان کو پتا نہ ہو, تو ان کو چاہیے کہ میں نے کیسیٹیں سنائیں, گھر میں کیسیٹیں سنائیں گے. کئی گھر میں سے جو الحمد للہ دعوت اسلامی کے سنتوں والے بیان کی کیسے کے سن کر الحمد للہ ان کی اصلاح ہوئی اور وہ سنتوں کے راستے پر کیا حاصل ہوئی, تو اس طرح کیسیٹیں آپ کو کام دیں. تو میرے نیچے نیچے پیارے پیارے کئی بھائی اور آگے پڑھتے میرے کو سننے والی اسلامی بہنوں کو روکو, اپنے ذہن میں یہ لکھا لے نام دے رہا ہے, نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے, رمضان کو دھوکے اور جس قضا نہیں ہونے چاہیے. ایسا تصویروں کا شام کرنے والے آج کل اپنے گھروں میں تصویریں دھوڑ بجا کر رکھی جاتی ہے, یاد رکھیے تصویر کھیلنا کھینچوانا یہ حرام ہے. جس گھر میں تصویر یا رکھتا ہو اس گھر میں محمد کے رشتے داخل نہیں ہوتے, اور یاد رکھیے بزرگوں کی تصویر بھی نہیں رکھ سکتے, نہیں تو تصویر لگتے اس میں جانے بھی چھوڑی بتائیے سب فرضی تصویریں. میرے آقا نے جب مکہ فتح کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شریف پر ابراہیم علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام وغیرہ دیا کی تصویریں بنی ہوئی تھی میرے آقا کے حکم سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں اور خود بھی اس میں حصہ لے کر انبیاء علیہ السلام کی تصاویر دیوار صحابہ کر دیا. تو میرا پیر تیرا پیر نبیوں سے نہیں بڑھ سکتا, تو تصویر والا شرم اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کر رہے ہیں تو آپ کو سب یہ دیکھ کر لیں کہ چونکہ ہمیں اللہ دے رہا ہے ہم پوری کوشش کریں گے گناہ سے بچ جائے گی, داڑھی بھی نہیں گناہ کریں گے کہ اللہ کو معلوم تعالیٰ دوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوگا مجھے چھوٹی کر دو پکت کر دو داڑھیوں سے معاف کر دو. یہودیوں کی صورت مت بنو, تم کے پیار کے رسول ہو, تم اس کے رسول جھوم جھوم کے لگ کے رسول کے دعوے کرتے ہو اور تمہارا چہرہ یہودیوں میں رہا میں نہیں میرا حدیث میں سنا کے اپنے چہرے کو ایک مسلم لاری کے بتاؤ, یاد رکھو داڑھی نہیں لانا اور ایک مسلم کے گھٹانا دونوں حرام ہے, خشخشی داڑھی میں حرام ہے. تھوڑی کے نیچے جو بال لٹک رہے ان کو روٹی میں پکڑ لیجیے, اپنے مٹی سے گزر رہے ہیں تو ایک مٹی گاڑی کا بھی عہد کر لیجیے, دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اجتماع ہوتے اس میں ضرور شرکت کروا کرے, آپ لڑکی کی دعوت کے لیے جہاں دورہ بھی کیا کرے, اور ہر مہینے سنت کو بھرے قافلے میں ضرور سفر کیا کرے. اللہ توفیق دے تو بارہ مہینوں میں 30 دن مسلسل ابھی کعبے میں جائے, اور اللہ نبی توفیق دے زندگی وفا کرے تو عمر بھر میں پورے 12 مہینے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں نکل جائے اور ثواب کا انبار جمع کر لے. آج کا دن کہ آج کے رات ہماری آج میرا میرا تو دو ان شاء الله.